Ook daar zijn ze al bezig met bergingswerkzaamheden, maar er zijn er nog 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam, want er is een auto met aanhanger geschaad op knooppunt Benelux. 3 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os is het nog file rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. 4 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Henk van Steeg. Goedenavond en goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, zien we al tekenen dat corona meer op een gewoon griepvirus gaat lijken? Na het nieuwe onderzoek zou blijken dat de nieuwe Omicron-variant minder kans geeft om op de intensive care te belanden. En zegt ook deze onderzoeker in Zuid-Afrika. Het is meer infectieus, maar het geeft geen ernstige ziekteverschijnselen. We hebben geen Omicron-patiënten op ICU en er is niemand aan overleden. Maar het verspreidt zich wel snel. Ja, is Omicron een tussenstap op weg naar corona als een gewone griepvirus? Of is het zo besmettelijk dat het zal leiden tot een nog heftige golf? Zometeen een gesprek met de Belgische viroloog Mark van Ranst. Ja, het kan eigenlijk niet meer misgaan, zeggen de politieke watchers. Het kabinet Rutte 4 is aanstaande. En als het aan demissionair premier Rutte ligt, moet het allemaal vooral anders. Het zijn wel dezelfde partijen, maar we hebben ook gezegd dat moet echt een ander kabinet zijn met een andere uitstraling. Dus dat wordt, hoop ik, denk ik ook, als het allemaal lukt, echt een ander kabinet dan we hadden. Okay. Een andere samenstelling met een andere uitstraling, een ander elan, meer elan, denk ik echt. Ja, meer elan, daar wordt er al mee geplaagd. Maar ja, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want we gaan ervan uit dat het toch ook moet lukken. Zeker nu de formatie lang heeft geduurd, het kabinet al bijna een jaar demissionair is. Hoe kan Rutte 4 een vliegende start maken met dat gewenste nieuwe elan? Die vraag ga ik voorleggen aan 3 mensen met alle 3 hun eigen ideeën. Ze gaan het pitchen. Communicatie-expert Lars Duursma op afstand. Goedenavond. Goedenavond. Politicoloog Lisa Mugge van de Universiteit van Amsterdam. En ook goedenavond. En politicoloog en journalist van EW Magazine, Victor Pak. Fijn dat jullie er allen zijn. Goedenavond. We beginnen met een pitchrondje. Mevrouw Mugge, laten we met u beginnen. Wat is uw idee voor het nieuwe kabinet om die kleur, die blosjes op de wangen weer te krijgen? Ja, voor meer elan moet het nieuwe kabinet natuurlijk het meest diverse kabinet ooit worden. Want we weten uit internationale onderzoeken dat diversiteit de kwaliteit van de democratie bevordert. Dat het de acceptatie van verkiezingsuitslagen verhoogt. Bijdraagt aan politiek vertrouwen en aan sociale cohesie. En volgens mij hebben we dat allemaal nodig. En diversiteit, dan hebben we het niet alleen over man-vrouw verhoudingen. Nee, dan hebben we het over gender, kleur, seksualiteit, beperking. Alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Ga ik naar meneer Pak, want het is een pitchrondje. Hè? Moet dit nieuwe kabinet Rutte volgens u zo snel mogelijk doen om dat vertrouwen weer terug te winnen? Ze moeten keihard werken aan de versterking van de democratische rechtsstaat. Ze moeten zelf de touwtjes in handen nemen en niet de macht laten verkwanselen in Brussel of naar de rechters, zoals we hebben gezien rondom stikstof of de agenda-uitspraak, of naar lokale overheden, bijvoorbeeld met de jeugdzorg. Ze moeten zelf weer beleid gaan maken en uitvoeren. Dus de touwtjes weer in handen. Meneer Duursma, communicatie- en debat-expert. Stel, u was nou de belangrijkste adviseur, hè, van dit nieuwe kabinet. Wat zou dan uw advies zijn? Ja, en dan kijk je, de verleiding is groot om alleen met nieuwe plannen en ideeën te komen. Maar het nieuwe kabinet moet volgens mij vooral grote beslissingen durven nemen die expliciet breken met het beleid van het vorige kabinet. En dan om te denken dezelfde aan partijen. Nou ja, een van de dingen die voor de hand ligt is het coronabeleid. Ja, dus volgens mij is geen enkel beleid op dit moment zo impopulair als het coronabeleid. We zagen vandaag bij de RIVM gedragsunit dat slechts 16% van Nederland enthousiast is over dit beleid. Ik zou zeggen, breek daarmee, expliciet. En dat is een eerste grote stap en dat is ook nieuw elan. Nou, zometeen de verdere toelichting, want we gaan naar het diversere kabinet wat er moet komen, mevrouw Mugge. U zei het al, het moet echt in de breedste zin. Ook mensen met een beperking moeten er een rol in krijgen. En waarom gaat dit dan zo zorgen voor dat nieuwe elan? Nou ja, omdat op dit moment is het kabinet niet zo divers als het zou moeten zijn. Dus als we kijken naar man-vrouw verhoudingen, is het wel beter dan het de voorgaande kabinetten was. Ja, het wordt gesproken 1-op-1, hè? Zeker, ja, ja, ja. Dus het was ongeveer 44% bij het aantreden, het vorige kabinet. Maar we hebben maar 2 in het verleden staatssecretarissen van kleur gehad. Nebahat Albarak en Ahmed Amboutaleb. En nu natuurlijk demissionair Dilan Yesogus. En dat is echt te weinig. Het is nu 2021. Maar wat betekent dat dan voor dat nieuwe elan als we mensen van kleur, mensen met een handicap, mensen met een andere seksuele geaardheid? Verschillende ideeën. Ja. Dus verschillende mensen brengen verschillende geleefde ervaringen met zich mee. En die brengen ze ook in de politiek in. Dus verschillende politici die brengen natuurlijk arbeidservaring met zich mee, expertise. Maar vaak wordt die persoonlijke geleefde ervaring wordt vergeten. En die moet echt meegenomen worden. Verder als we kijken naar bijvoorbeeld het onderzoek naar wat voor beleidsbeslissingen worden er nou genomen door diversere groepen, dan zien we dat het echt uitmaakt. Omdat er meer discussie is. Omdat er meer perspectieven worden meegenomen. Dus daarom is het belangrijk. Daarnaast heeft het een belangrijke symbolische functie. En ik denk dat zeker in deze tijd van crisis die ongelooflijk belangrijk is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire en ook de coronacrisis, waarin vrouwen, mensen van kleur toch harder worden getroffen, is het juist belangrijk om dat vertrouwen terug te winnen in de politiek. Dat mensen zich kunnen herkennen in die politiek. En ook dat daar nieuwe gezichten zitten met achtergronden die we niet zo gewend zijn op die plek. En dat daardoor ook stereotypen doorbroken kunnen worden. En dat heeft een enorm effect op mensen in de samenleving. Ja, want u zegt stereotypen doorbroken. Want wat is nu het stereotype bij het huidige kabinet of kabinet Rutte 3? Nou ja, het is wit en het is heel erg mannelijk gedomineerd. Dus er zijn zeker wel vrouwen aanwezig. Maar degene die het woord voeren zijn toch de hele tijd de jongens, Rutte en Hugo de Jonge. En ze noemen zich ook zo. Rutte die zei ook een keertje tijdens een persconferentie van nou, als de jongens het zo bedenken. En daarmee verwees hij naar zichzelf. Dus dat geeft al aan hoe men denkt over politiek. Maar u kijkt dus ook op een andere manier naar de vrouwelijke bewindspersonen dan naar de mannen. Nu al? Nou, ik zie geen vrouw die persconferenties geven. En dat moet wel. Ik denk wel dat die ook zichtbaarder moeten zijn. En we zijn gewoon echt, we doen het internationaal wat betreft gendergelijkheid, doen we het helemaal niet goed. Als we kijken naar Canada bijvoorbeeld. In 2015 heeft Justin Trudeau al een heel divers kabinet gepresenteerd. Qua religie, qua etniciteit, qua vrouw. Zat iemand in een rolstoel in. En toen werd hem gevraagd van wereldwijd, hè, de verbazing. Ja, maar waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja. Toen zei hij, nou, omdat het 2015 is. Duitsland heeft ook net een gendergelijk kabinet gepresenteerd. Ja, inderdaad, ook 50-50. Ja, zeker. Dus, en dat is niet omdat dat is omdat het een kwalitatieve verbetering oplevert. Ja, ja. Meneer Pak, hier ook aan tafel, voor zometeen ook het eigen idee. Maar even naar dit idee. Dit klinkt als een prachtig idee als je jezelf zou herkennen, ook in een kabinet, dat je daardoor weer vertrouwen krijgt. Dat lijkt me prima. Alleen ons herkennen doen we dat niet vooral in de volksvertegenwoordiging, zeg maar. Een kabinet is er om dingen uit te voeren en te bedenken. Maar het gaat vooral om dat de volksvertegenwoordiging ook het volk in deze zin meer in een soort afspiegeling, een soort descriptieve wijze ook vertegenwoordigt. En ik weet niet of ik dat per se bij het kabinet wil zoeken, want een zakenkabinet ben ik zelf nog best wel huiverig voor. Omdat je dan bijvoorbeeld heel vaak mensen hebt die niet direct van wanten weten. Politiek is ook een bepaalde kundigheid. En dan kan je wel mensen van buiten de politiek aantrekken, omdat die vertegenwoordiging beter gaat. Maar of dat ook voor beter politiek werk zorgt. Nee, te schudden. Want waar u naartoe gaat, is het hele bekende argument van als je gaat voor diversiteit, dat dan ten koste gaat van de kwaliteit. Oh nee, absoluut niet. Want kijk bijvoorbeeld naar president Joe. Meneer Pak, even naar mevrouw Mugge. Nee, dat is echt onzin. En daar moeten we dus ook vanaf. En daarom is het zo belangrijk om op de machtigste posities in het land mensen neer te zetten waarvan je denkt, oh, zouden ze het wel kunnen? Want we vragen ons nooit af bij een witte man of ze wel goed genoeg zijn. Dus die diversiteit die moet in alle lagen zitten. Die moet inderdaad in de volksvertegenwoordiging zitten. Maar zeker ook op de machtigste posities. Ja, u kunt mij in dat frame stoppen. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar kijk bijvoorbeeld naar de Amerikaanse president Joe Biden. Die ook werk van heeft gemaakt van precies uw punt. Alleen ook rekening houdt met waar dat uit kan komen. En volgens mij daardoor niet helemaal aan alle wensen zoals u ze op tafel legt voldoet, maar daar een soort balans in heeft proberen te zoeken. En dat is waar ik veel meer voor sta. Ja. Want je kan niet, zeg maar, als je het één op één zou willen, denk ik dat het veel beter zou zijn om daar naar de Tweede Kamer te kijken, naar hoe daar de volksvertegenwoordiging in elkaar steekt en of die meer gespiegeld kan worden aan de wens van u in deze zin en dus aan de wens van de bevolking? Nee hoor, het is helemaal geen persoonlijke wens. Het is gewoon iets wat we weten uit internationaal onderzoek. En we zien het ook gereflecteerd in de internationale politiek. Van Nieuw-Zeeland tot Canada. Maar ik betwijfel uw idee ook niet. Tot Duitsland. Nee. We gaan kijken of ze hier naar luisteren. We gaan naar het volgende idee. Komt van meneer Duursma. Het eerste wat het kabinet volgens u zou moeten doen is een radicale koerswijziging op het coronabeleid. Dat gaat het nieuwe elan geven. En waar moet ik dan praktisch aan denken? Een nieuwe minister gaat er waarschijnlijk al komen. Ja, die sowieso. Even heel kort over het vorige onderwerp. Ja? Ik denk dat het belangrijkste argument eigenlijk ontbrak hier. Dat het vorige kabinet was toch het kabinet van het kindertoeslagschandaal. Hè? En als je de bordesfoto ziet en alleen maar witte mensen daar ziet staan. En vervolgens een kabinet ziet dat mensen met een migratieachtergrond doelbewust geruïneerd heeft in dit schandaal. Nou, dan denk ik dat het heel logisch is dat je juist alleen al om die reden zoekt naar een meer divers kabinet. Ja. Maar als we gaan naar het coronabeleid. Ik denk dat het daar echt iets is wat mensen anders willen. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit het vandaag naar buiten gekomen rapport van de RIVM gedragsunit. Dat heel veel mensen willen gewoon echt dat er eerder wordt ingegrepen. Dat er beter wordt ingegrepen. En slechts 16% is daar positief over. Kijk, het grote nadeel van een kabinet dat in dezelfde samenstelling doorgaat is dat er al heel snel alleen nieuwe ideeën worden gepresenteerd. En ik denk dat het gewoon heel expliciet benoemd moet worden. Wij stoppen met het huidige beleid. Wij kiezen een nieuwe doelstelling. We gaan niet alleen op de komende 3 weken regeren, maar we kiezen voor een lange termijn perspectief waarbij we eerder ingrijpen en ook de bevolking grip geven op het beleid dat gevoerd wordt. Ja, en het bevolking grip geven, dat vind ik een interessante. Want inderdaad, breken met wat er is geweest, een nieuwe minister aanstellen, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Maar hoe kun je de bevolking daar invloed op laten uitoefenen? Nee, eigenlijk zien we dat in het verleden steeds routekaarten zijn gemaakt, maar dat er nooit gewandeld is volgens die routekaart. We zien dat er signaalwaarden oorspronkelijk waren die uit het dashboard zijn weggehaald. En het grote nadeel daarvan is dat eigenlijk keer op keer weer een verrassing is met welk beleid het kabinet nu weer zal komen. En het kan veel beter werken als je zegt, nou, vanaf een bepaalde bezetting op de IC gaan we dit doen. Of misschien nog beter, vanaf een aantal besmettingen in Nederland kiezen we voor een ander beleid. Ik denk dat Nederland op dit moment ook behoefte heeft aan een beleid waar we weer trots op kunnen zijn. We zien elke keer in die internationale rijtjes zien we dat Nederland onderaan staat. Dat was oorspronkelijk al met de vaccinaties. Dat is nu met de boosterprik weer zo. Uit het RIVM-rapport blijkt dat meer dan 80% staat te springen. We staan in de rij. We willen die boosterprik, maar we kunnen hem nog niet krijgen. Nou, waarom niet een nieuw kabinet dat als doelstelling meeneemt? Wij willen de vaccinatiekampioen van Europa worden. Niet langer het sloomste jongetje van de klas. Wij willen weer bovenaan staan in die lijstjes. Nou, dat is breken met het huidige beleid. Ja. Meneer Pak, is dit een goed idee van meneer Duursma om even de schone bezem er doorheen op VWS en het coronabeleid anders gaan inrichten? Het lijkt me een fantastisch idee. Ik hoop zeker dat ze het meenemen, maar ik sta er zeer sceptisch tegenover. Omdat ook hier weer het probleem komt kijken dat dit toch dezelfde coalitie is, die natuurlijk ook de afgelopen 2 jaar al veel steviger... En het zit niet vast op 1 persoon dan? Nee, precies. Deze coalitie had natuurlijk veel steviger kunnen ingrijpen. En je hebt bijvoorbeeld de D66-woordvoerder gezondheid, die op Twitter heel kritisch is, alleen in de Tweede Kamer vrij weinig voor elkaar krijgt in de bijsturing van het kabinetsbeleid. En daar is toch de Tweede Kamer uiteindelijk voor nodig. Die moet steviger van zich afbijten als ze het hier niet mee eens zijn. Ja, mevrouw Mugger? Ja, ik ben het gedeeltelijk wel ermee eens. Ik heb de tweede lockdown grotendeels in Duitsland gewoond, in Berlijn afgelopen jaar. En ik heb met hele grote verbazing naar Nederland gekeken, omdat het beleid zo zwalkte vergeleken met Duitsland. Daar was zo'n rust, het was zo duidelijk. Het was niet elke 3 weken weer wat anders. En ja, ik zou zeggen, zet daar gewoon iemand neer die inhoudelijk gewoon supersterk is. En die een achtergrond heeft in de medische wetenschap. Dat zou mijn voorkeur hebben. Een Duits voorbeeld. Het Duitse voorbeeld. Nou, laten we eens kijken. Ja, ze zijn daar al geformeerd, dus we kunnen het misschien wel gaan afkijken. Dan gaan we naar het idee van meneer Pak. Want u pleit voor een correctief referendum als manier om het vertrouwen terug te... Onder meer, ja. Onder meer, een van de dingen. Wat is dat precies? Nou, er is in 2008 de staatscommissie geweest die allerlei ideeën heeft geopperd om de democratie en de rechtsstaat te versterken. En dit was er één van. Bijvoorbeeld dat als een wet is aangenomen en er 600.000 digitale handtekeningen worden verzameld, er een correctief referendum, dus de wet is al in werking, maar burgers, een groot deel, die twijfelt eraan. Nou, dan kunnen mensen naar de stembus gaan en als een derde van alle kiesgerechtigden in Nederland tijdens dat referendum nee zegt, dan vervalt de wet. Had daarmee bijvoorbeeld dan ook de toeslagenaffaire kunnen worden voorkomen? Dat vrees ik niet, omdat de meerderheid van Nederlanders waarschijnlijk die toeslagen, toen het allemaal goed ging, ook wel prima vond. Ja. Maar het kan er wel voor zorgen dat het beleid meer past bij de burger. Nederland heeft ontzettend vaak last van een parlementaire meerderheid die niet overeenkomt met een meerderheid in de samenleving. Daar is een Russische politicoloog voor, Ostrogorski, die dat de Ostrogorski-paradox heeft genoemd. Ja. En die moeten we in Nederland in mijn optiek oplossen. Want je ziet te vaak dat zowel de Tweede Kamer, maar vooral ook het kabinet, zijn macht verliest. Ja. En dan naar andere factoren wijst. Bijvoorbeeld de rechters rondom Urgenda en stikstof. Of Brussel als het weer om de coronagelden gaat. Terwijl ze zelf natuurlijk die macht verkwanseld hebben. En ze moeten juist beleid gaan voeren wat de burger vindt passen. Ja, en welk onderwerp denkt u dat er dan als eerste zo'n referendum gaat komen? Dat zou ik niet direct weten. Dat kan over van alles gaan. Maar ik denk dat het instrumenten zijn waar de burger naar snakt. Want de burger die raakt verdwaald in een democratie waarin zij wel naar Den Haag kijken. Je ziet bij Tweede Kamerverkiezingen dat de opkomst ontzettend hoog is. Maar komende maart gaan we voor de gemeenteraad stemmen. Dan zakt die opkomst echt als een plumpudding in elkaar. En dat komt omdat de burger eigenlijk helemaal niet meer zo goed weet waar de gemeentes voor zijn. Terwijl ze eigenlijk steeds machtiger zijn geworden. En dat is een probleem waar dit kabinet mee aan de slag moet. Ja, mevrouw Mugge, u bent collega-politicoloog. Zou het een goed idee zijn wat meneer Pakje oppert? Nou ja, u verwees naar dat rapport van die uit 2018. Ja, de staatscommissie. Ja, precies. Er liggen ontzettend veel aanbevelingen, waarvan een groot deel, volgens mij is daar kritiek ook op geweest, dat een groot deel van die aanbevelingen erdoor nog ligt. Dus ja, ik zou zeggen inderdaad, ga daarmee aan de slag. Want er is ontzettend goed over nagedacht door allerlei wetenschappers en voormalige politici. Je zou bijna zeggen, het is laaghangend fruit, pak het gewoon meteen. Ja, zeker. Hebben jullie ook wat huiswerk meegekregen? Want ieder goed regeerakkoord krijgt ook een goed motto mee. Rutte 2 was bruggen slaan. Kennen jullie denk ik nog wel? Rutte 3, vertrouwen. Hoe ironisch, in de toekomst. En we hebben jullie gevraagd ook een motto te bedenken voor dit kabinet. Mevrouw Mugge, mag ik met u beginnen? Ja, diversiteit is prioriteit, want het is tenslotte 2021. Zo, dat is wel veel. Dus ik zou misschien dat eerste stukje prioriteit is diversiteit. Ja, maar het is een referentie naar Justin Trudeau, hè? Oké, kijk. En dan meneer Pak? Hetzelfde team, maar een andere aanpak. Hetzelfde team, maar een andere aanpak. En dan gaan we ook nog even naar meneer Duursma. Ja, volgens mij zijn er maar twee woorden die een belangrijke rol gaan spelen. Openheid, transparantie en Nederland als samenleving weer open. En vertrouwen in de overheid, in het bestuur. Dus dan krijg je al heel snel een motto als openheid en vertrouwen. Of een open samenleving, betrouwbaar bestuur. Nou, ik vind het een hele mooie. En ik denk dat ze ook hebben geluisterd naar dit is de dag en naar jullie betogen. Dus wie weet wat we dan komende weken daarvan terug gaan zien. Dank dat jullie er waren. Journalist bij EW Magazine Victor Pak, politicoloog Lisa Mugge en communicatie-expert Lars Duursma. Dank dat jullie er waren. En dan is het nu tijd voor onze satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. China maakt zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en genocide op de Oeigoeren. Dat concludeert het Londense Oeigoeren-tribunaal op basis van gelekte overheidsdocumenten. Ik ga erover praten met China-deskundige Arno Aalbers. Want wat is eigenlijk de verklaring voor die genocide op de Oeigoeren? Dat is eigenlijk iets wat je niet los kunt zien van de Chinese cultuur. Een hele oude cultuur waarbij het eigenlijk als onbeleefd wordt gezien om Oeigoeren in leven te laten. Dat is iets wat westerse mensen altijd heel moeilijk vinden om te begrijpen. Ja, want wij in het Westen denken natuurlijk heel sterk vanuit het individu. Terwijl men in de Chinese cultuur veel meer gewend is om alle Oeigoeren op te sluiten in kampen en Oeigoerse vrouwen gedwongen te steriliseren. Of op andere manieren geboortebeperking op te leggen. Met het doel om bepaalde bevolkingsgroepen uit te roeien. Dat is gewoon een andere mentaliteit. Dus niet dat doorgeslagen individualisme van het Westen. Maar veel meer die nadruk op het laten verdwijnen van mensen die kritiek hebben op het regime. En het vervolgen en onder druk zetten van familieleden van Oeigoeren die in het buitenland wonen. Ja, in Nederland kijken we daar altijd met verbazing naar. Maar we zouden ons ook eens in die cultuur kunnen verdiepen. Ja. Nou, misschien dat de Olympische Winterspelen in februari daar een mooie aanleiding voor zijn. Sinoloog Arno Aalbers over de genocide op de Oeigoeren. Dank. Dit is de dag. Met Henk van Steeg. zien we al de eerste tekenen dat corona een gewone griepvirus wordt. Uit nieuw onderzoek zou blijken dat de nieuwe Omicron-variant minder kans geeft op IC-opname en geïnfecteerden ook sneller het ziekenhuis verlaten. Maar de variant is ook besmettelijker. Is Omicron een tussenstap op weg naar corona als een gewone griepvirus? Of moeten we ons schrap zetten voor een nog heftige golf? Ik ga het allemaal vragen aan viroloog Mark van Ranst. Goedenavond, meneer van Ranst. Goedenavond. Ja, ik kan u natuurlijk nog steeds aankondigen als de Vlaamse Jaap van Dissel, maar ik geloof dat u daar al genoeg van gehoord hebt, of niet? Inderdaad, ja. Ja. Laten we dan naar Zuid-Afrika gaan, want daar is onderzoek gedaan. Blijkt dat de Omicron-variant 50-70% minder kans geeft op IC-opnames dan de Delta-variant. Dat klinkt als fantastisch nieuws om het weekend mee in te gaan. Dat klinkt wel een beetje zo, maar ik ben niet zeker dat je Zuid-Afrika data vandaar kan extrapoleren naar Nederland of België. Onze bevolkingsstructuur, onze bevolkingspyramide is helemaal anders. Dus ja, ik hoop dat het wat minder ziektemakend is. Maar pas op, hè, wanneer het maar een beetje minder ziekteverwekkend is, dan kan je hele grote problemen krijgen omwille van de grote besmettelijkheid. Ah ja. Want de onderzoekers melden bovendien ook dat de patiënten met Omicron sneller het ziekenhuis verlaten. Allemaal goed nieuws, hè. En we kunnen het allemaal heel erg gebruiken. Maar ik ga toch afwachten wat dit virus doet in bijvoorbeeld Denemarken of bij ons, vooraleer dat we daar echt conclusies uit gaan trekken. En ondertussen dan kan je je best maar een beetje voorbereiden op een grote golf. Dit zou 4 keer meer besmettelijk zijn. Dan kom je eigenlijk uit bij de, ja, bij de meest besmettelijke virussen, of bijna bij de meest besmettelijke virussen die er zijn. Dus daar, dat kan nog wel een schok geven. Ja. En dan moeten we heel hard hopen dat er dus inderdaad minder mensen in de ziekenhuizen gaan terechtkomen. Maar, dan meer mensen ziek, dat is een zekerheid. Ja, maar dan probeer ik hem even bij elkaar te krijgen. Hij is dus minder besmettelijk. Hij is besmettelijker, maar hij is minder kans op IC-opnames. En als je erin ligt, ga je er sneller weer uit. Maar kan dat elkaar niet opheffen? Je gaat een heel moeilijke periode door moeten. Want die minder besmettelijk, dat is een lineair proces. Mm-hmm. Pardon, die minder ziektemakend, dat is een lineair proces. En het meer besmettelijk, daar weten we van dat je van die curves krijgt die exponentieel omhoog gaan. Dus je riskeert dan op een kortere periode heel wat meer mensen ziek te hebben. En uiteindelijk ook heel wat meer mensen in het ziekenhuis te hebben en een overbelasting te krijgen van de zorg. Daar blijven we op dit moment toch heel, heel erg waakzaam over. Ja. Wanneer verwacht u eigenlijk dat dit virus in Nederland het dominante virus zal zijn? Want ik kreeg vandaag een berichtje, 80 vastgestelde besmettingen met dat nieuwe virus. Wanneer we kijken naar Zuid-Afrika, wanneer we kijken naar Denemarken, die al wat verder gevorderd zijn, dan komen de meeste mensen uit op eind januari. En dan heeft dit Omicron virus de meerderheid op de virusmarkt. Oké, en dus daar moeten we dan ons ook opmaken voor die golf die er dan aankomt. Inderdaad, ja. En ondertussen toch wel met kerst en nieuwjaar een beetje oppassen. Want je wil niet dat die feestdagen een soort van brandversneller zijn voor dit virus. Nou ja, oké. Nou, daar wil ik zo meteen nog even over hebben. Want ik wil eigenlijk eerst, want ik hoor veel experts zeggen, uiteindelijk wil je dat het virus juist ook besmettelijker wordt. Want dan wordt die variant ook dominant en tegelijkertijd ook milder. Wat dus ook in deze stap schijnbaar, of nou ja, in ieder geval de eerste tekenen zijn daar. En daar ligt natuurlijk ook de oplossing, als ik het allemaal zo een beetje bekijk. Spaanse griep is dat natuurlijk ook gebeurd, Omicron. Is dit dan zeg maar een eerste stap in de goede richting? Of is dat nog te vroeg om dat te zeggen? Dat is echt te vroeg. En daar moeten we echt voor waarschuwen. Wat u nu schetst is het meest optimistische scenario. En op lange termijn dan buigt de boog wel altijd naar minder ziekteverwekkend. Nou, dat is voor het virus, heeft dat geen enkel voordeel van ziekteverwekkend te zijn. Maar op korte termijn, dan ben je niet zeker dat de opvolger van Omicron, dat die terug even zachtaardig gaat zijn als Omicron zelf. Daar ben je niet zeker van. Ja, want u zegt, het virus heeft er niks aan om heel ziekmakend te zijn. Want wat is het doel van het virus dan? Overleven? Het doel van het virus, nee, niet meer dan dat. Het doel van het virus is zich vermenigvuldigen. Ja. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van alle soorten leven. In het geval van virussen tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar aangezien dit virus ook al besmettelijk is, vooraleer er symptomen zijn, dan heeft het virus er wat minder baat bij om ervoor te zorgen dat het minder ziekteverwekkend zou worden. Ja. En dus de druk op dat virus om minder besmettelijk te worden, bij minder ziektemakend te worden, is dan ja, wat kleiner. Ja. Dan kan het wel een poosje duren vooraleer dat gebeurt. Ja. Nu, we hebben dit nogal gezien. Ja. Met OC43, dat is een broertje van dit SARS-CoV-2-virus. Dat is waarschijnlijk bij de mensen gekomen in 1890. En dat is ontdekt in 1970 als een gewoon verkoudheidsvirus. Maar bon, dat is 80 jaar. Het probleem is, we weten niet of dat in 1892, 95 of in 1960 gebeurd is. Dus dat, ja... Moeten we ons ook opmaken voor 80 jaar? Maar dat is langer. Ja, ja. Wel, kijk, dat is zo weinig bemoedigend. Maar op dit moment hebben we daar nog niet heel veel wetenschap over. Nee, waar we wel wetenschap over hebben is de vaccins. Kunnen we er nu van uitgaan dat de vaccins die nu geprikt worden, ook in de boosterronde, dat die voldoende beschermen tegen die Omicron variant? Waarschijnlijk heb je die booster echt wel nodig. Ja, en dan recupereer je een deel van het beschermend vermogen wat je door die Omicron variant dan bent kwijtgeraakt. Dus je hebt echt wel die drie prikken nodig. Daarom dat het verder uitrollen van die derde prik, dat enorm, of die boosterprik, dat enorm belangrijk is. Maar voor de rest, dan hadden we liever die Omicron variant eerlijk gezegd niet gehad. Laat dat heel duidelijk zijn. Nou ja, want is het dan niet slimmer om gewoon te wachten op een soort aanpassing, of ben ik dan te naïef voor? Een aanpassing van het vaccin waar dat Omicron variant al ingetackeld wordt. De firma's zijn daarmee bezig en zij zeggen dat 100 dagen duurt. Ja. Maar bon, dan moet je nog een campagne gaan aan de gang draaien om uiteindelijk die vaccins in de armen van mensen te krijgen. Ja. En dan zit je vlug 5-6 maanden verder. En wie zegt dat binnen 6 maanden die Omicron variant nog de dominante variant gaat zijn? Ja. Dan zijn we misschien al een beetje meer opgeschoven in dat Griekse alfabet. Ja. Dan nog ook even een persoonlijke vraag. Ik heb een maand geleden corona gehad, mild. Het viel in die zin allemaal mee. Heeft het dan voor mij nog zin om komende maand een boosterprik te gaan halen? Wel, op dit moment dan gaan de meeste wetenschappers ervan uit dat een goed idee is om dat te doen. Je hebt natuurlijk een extra booster gekregen door zelf ziek te worden. Dus ik neem aan dat je gevaccineerd bent. Dan zit je in een redelijk goed scenario waarbij dat je eerst gevaccineerd bent en dan op een minder erge manier kennis maakt met dat echte virus. Dus waarschijnlijk ga je wel voldoende bescherming hebben. Maar om nu alles dat te gaan meten, of de serologie, de antilichaamtitels te gaan meten bij mensen en dan te beslissen gaan we vaccineren of niet, daar heb je de tijd niet voor. Dat is ook duur. En daarom raadt men die booster op dit moment wel aan. Ja, verwachten jullie in België ook een hogere golf? Misschien ook wel hoger dan met de Delta-variant? Gegarandeerd. En mensen beseffen dat niet. Mensen hopen altijd, och, het zal wel meevallen, het zal wel minder zijn. Maar dat is hopen zonder daar echt veel reden voor te hebben om daarvoor te hopen. Tot hiertoe, dan heeft dat virus zijn potentieel altijd wel ten volle bereikt. Ja. Dus wanneer we zeggen dat hij meer besmettelijk is, ja, ga er dan maar vanuit dat je gewoon een hogere golf krijgt. Ja. Wanneer dat dan minder ziekteverwekkend is, is dat meegenomen. Maar toch. Dan nog wat we zelf kunnen doen. We hebben het over de vaccins gehad. Dan nog de mondmaskers. Extra maatregelen die we misschien zouden moeten doen hier in Nederland. Heeft u nog adviezen voor ons? Wel, een mondmaskergebruik zoals in vele andere landen zou nuttig zijn. Ik weet dat het concept van mondmaskers dat in Nederland nooit echt volledig omarmd is. Wel, ik zou dat toch maar koesteren. En misschien moeten we wel gaan kijken op de plaatsen waar de kans op besmetting het hoogst is, om daar, net zoals men dat in Duitsland doet, meer in te zetten op die meer beschermende maskers, die FFP2-maskers. Oké. België gaan de scholen een week eerder dicht voor de kerstvakantie. In Nederland is dat nog niet aan de orde. Zou het helpen in de bestrijding van het virus en om die golf straks in januari minder hoog te maken? En dus ook de instroom in de ziekenhuizen? Wel, mijn grote vrees is dat wanneer dit omicronvirus in de scholen terechtkomt, dan gaat het heel vlug gaan. Dus je gaat proberen van dit zo lang mogelijk uit de scholen weg te houden. De experten hadden eigenlijk aanbevolen om de scholen nu te sluiten, eventueel kort weer open te doen en dan weer voor de kerstvakantie te sluiten. Maar bon, daar is men ons niet gevolgd. Dus het is echt aftellen tot die kerstvakantie dan in ons land een weekje vroeger begint. Om er zeker van te zijn, op dit moment is dat nog zo, dat die Omicron variant niet gaat feestvieren in de scholen. Ja, en dan daarna ook nog met de feestdagen, want ik hoorde u ook zeggen dat het ook een potentiële besmettingshaard zou kunnen zijn, de kerstdagen met de familie en vrienden over de vloer. Ik wens u in ieder geval wel mooie feestdagen. Viroloog Mark van Ranst. En dank voor dit gesprek. We zijn weer wat wijzer geworden over dat Omicron-variant. Dank. En tot een volgende keer. Ja, zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Daarin te gast fotograaf Erik van Kuik over jongeren die terechtkomen in Londense jeugdbendes. En vanavond dan zijn we er weer met Langs de Lijn Omstreken vanaf 20:30... met daarin wereldbeker schaatsen met tickets ook voor China te verdienen. Dat is in Calgary. En natuurlijk ons wekelijkse nieuwsforum. Tot dan, 20:30 hier op NPO Radio 1. Dag. NPO Radio 1. 7 uur.